Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Amazon is een gigantische speler aan het worden op de Europese markt. Brussel wil ervoor gaan zorgen dat het techreus beheersbaar blijft. Hoe? Dat hoor je zometeen in de nieuwsbv. Eerst, de kroongetuige in de Taghi-zaak wil niet meer meewerken aan het proces. Daarover nu meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi schort de samenwerking met het Openbaar Ministerie op. Nabil B. wil geen verklaringen meer afleggen in het Marengo-proces. Contact nu met Remco Andringa, justitieredacteur van de NOS. Ja, Remco, wat is er aan de hand? Er is opnieuw gedoe over de veiligheid van Nabil B. en zijn gezin. Er is daar zoveel onvrede over bij de kroongetuigen dat hij vandaag heeft gezegd dat hij voorlopig niet meer wil samenwerken met het Openbaar Ministerie. Hij wil ook niet meer in de rechtszaal verschijnen. Er zijn ernstige problemen, zei zijn advocaat vanochtend in de rechtszaal. En wat die problemen zijn, ja, dat blijft gissen. Want om veiligheidsredenen wil niemand daar verder op ingaan. Maar de advocaat van Nabil B. zei ook dat er grote spanningen zijn rond de beveiliging van het gezin van de kroongetuigen. Het OM komt daar volgens hem de afspraken niet na, is nonchalant, luistert niet, daarom deze stap. En de officieren van justitie, ja, die zeiden volledig verrast te zijn. Ze waren ook pas gisteravond geïnformeerd over deze stap van Nabil B. En zeggen ook niet te weten wat er nou precies aan de hand is. Ja, en kunnen die officieren van justitie die zaak dan nu nog wel voortzetten? Ja, dat kan. De exacte gevolgen van hiervan die zijn eigenlijk nog onduidelijk. Zijn verklaringen die zijn al lang aan het dossier toegevoegd, dus die zijn er gewoon. Het OM zei dat het ook voor de zitting van vandaag geen gevolgen heeft. Maar ja, als die helemaal niet meer in de rechtszaal wil komen, dan betekent het ook dat hem geen vragen gesteld meer kunnen worden over wat hij allemaal weet over die verschillende moorden. En dat, ja, dat doet het proces natuurlijk geen goed. Ja, er is dus veel gedoe over die veiligheid van hem. Het is niet voor het eerst dat hij de samenwerking opzegt, hè? Nee, er is eigenlijk van begin af aan al oneenigheid tussen Nabil B. en het OM. Specifiek over zijn veiligheid en vooral de veiligheid van zijn familie. Nabil B. heeft altijd gezegd, de mensen waar ik over verklaar, die zijn levensgevaarlijk. Er moet bescherming worden geregeld. En het OM is daar volgens hem veel te lichtzinnig mee omgegaan. We weten natuurlijk allemaal dat zijn broer is vermoord in de week nadat bekend werd gemaakt dat hij kroongetuige was geworden. Later ook nog zijn advocaat. Nou, het gevaar is daarmee dus wel duidelijk. En in 2019 heeft Nabil B. al een keer eerder uit onvrede die veiligheidsovereenkomst die er is opgezegd. En dat is uiteindelijk weer min of meer goed gekomen. Maar nu is de bom toch weer opnieuw gebarsten. En is het afwachten of dat snel weer goed komt of niet. Dank justitieredacteur Remco Andringa. De zeven partijen die vanochtend samen bij informateur Hamer waren, hebben een goed gesprek gehad, zeiden de partijleiders na afloop. Naast de vier huidige coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, kwamen SP, PvdA en GroenLinks langs. Ze spraken over een herstelplan voor na de coronacrisis. Inhoudelijk wilden de partijen na afloop weinig kwijt. VVD-leider Rutte zei dat is afgesproken om een beetje stil te zijn over wat er precies over de tafel is gegaan. De informateur heeft nog nadere gesprekken zoals u weet en zal zich dan over de verschillende gesprekken beraden en komt dan met vervolgstappen. Waar is het over gegaan tijdens dit gesprek? We hebben eigenlijk afgesproken daar maar een beetje stil over te zijn. We hebben gesproken natuurlijk over de onderwerpen die ze ons had voorgelegd. Het herstelbeleid, de noodzakelijke transities. We hebben daar onze opvatting over gegeven, ook met elkaar gereflecteerd op het proces. Maar nogmaals, ik help proces ook weer niet als ik daar meer over zeg dan dit. En bovendien gaat het regenen. Later deze week komen ook de andere partijen langs bij informateur Hamer. De rechters in de MH17-zaak bekijken vandaag het wrak van het neergeschoten vliegtuig. De urenlange schouw is op vliegbasis Geelse-Rijen. In een hangar staat daar de reconstructie van het toestel die met de brokstukken van de voorkant is gemaakt, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. En wat ik nu zie is dat ze rondlopen rondom dat vliegtuigwrak met papieren op onder hun arm, daarin bladeren naar de inslagplekken van de raket, van die ijzeren deeltjes van die raketkop, wijzen met elkaar en overleggen. Ze gaan er ook in, hè. Er is een stellage gebouwd waardoor je echt in de cockpit of wat er over is van de cockpit kunt gaan kijken. En ze zijn daar druk bezig met het allemaal voor het eerst, als het om de rechters gaat, te bekijken, waar te nemen. Volgens het OM wijzen de brokstukken op een inslag van een boekraket vanuit het pro-Russisch gebied in Oost-Oekraïne. Maar de advocaten van de verdachten hebben andere theorieën. Ze zeggen dat de MH17 mogelijk door een ander vliegtuig uit de lucht is geschoten of dat de boek juist ergens anders in Oekraïne is afgevuurd. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft afgelopen week 14% minder coronabesmettingen gerapporteerd dan de week ervoor. De grootste afname was in Europa. De WHO wijst er wel op dat het aantal besmettingen in landen als India hoog blijft. Bij zo'n 10% van de onbewaakte spoorwegovergangen worden extra veiligheidsmaatregelen genomen, omdat er vaak zwaar en langzaam landbouwverkeer overheen rijdt. Ook krijgen zo'n 150 sprintertreinen een gele voorkant voor betere zichtbaarheid. Een overleden vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag in Scheveningen werd gevonden, was in brand gestoken. Dat meldt Omroep West op basis van politiebronnen. Maandag werd in deze zaak een man van 41 uit Den Haag opgepakt. PSV heeft zich versterkt met een Braziliaanse verdediger. De 29-jarige André Romalho komt over van RB Salzburg, de landskampioen van Oostenrijk. PSV-trainer Schmid kent Romalho nog uit de tijd dat hij bij Salzburg werkte. Het NOS-journaal. De Wit-Russische president Lukashenko heeft voor het eerst gereageerd op de reuring die is ontstaan na de arrestatie van journalist Roman Protasevich afgelopen zondag. Hij verdedigde de gedwongen landing in Minsk en haalde fel uit naar tegenstanders van zijn regime binnen en buiten Wit-Rusland. Volgens Lukashenko zijn de internationale regels gewoon gevolgd na de melding dat het toestel een bom aan boord had, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dus Wit-Rusland heeft wat hem betreft alle regels in acht genomen. En alle kritiek van het Westen die volgens Lukashenko verbazingwekkend snel kwam. En wat volgens hem dus ook duidt op een complot van het Westen. Al die kritiek die houdt geen stand. De EU en de VS gaan uit van een nepmelding. De Wit-Russische autoriteiten zouden hebben geweten dat Protasevich en zijn vriendin in het vliegtuig zaten dat over Wit-Rusland naar Litouwen vloog. Hoe het nu is met de opgepakte journalist is onduidelijk. Hij zou worden vastgehouden in de beruchte KGB-gevangenis in het centrum van Minsk. En eigenlijk het laatste wat we van hebben gezien, dat zijn die beelden waarin hij dus zegt dat met hem alles in orde is. Dat hij geen problemen heeft met zijn gezondheid. Dat hij meewerkt aan het onderzoek. En ook een getuigenis aflegt. Maar ook familie, zijn ouders onder meer en ook zijn ex-vriendin, die hebben al gezegd dat hij op een hele rare manier daar spreekt. Dat hij zo normaal niet spreekt. Dat het duidelijk is dat hij een boodschap heeft ingestudeerd en die voorleest. En afgezien daarvan is ook te zien natuurlijk dat er duidelijk sporen zijn dat hij is mishandeld. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. De Vuelta begint volgend jaar alsnog in Nederland, heeft de organisatie van de Spaanse wielerronde laten weten. De route zou eigenlijk in 2020 beginnen in Utrecht, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door. 2 jaar later dus wel, zegt wielerverslaggever Gio Lippens. En eigenlijk rekenden ze daar in Utrecht ook wel een beetje op. Hè? Want nadat vorig jaar die Vuelta-start in Utrecht werd afgelast vanwege corona. De Ronde van Spanje wilde ook helemaal binnen de eigen landsgrenzen blijven toen. En startte toen in Baskeland. Toen is er al gesproken over, wacht even, komend jaar, dus dit jaar 2021... dan is de start al toegezegd aan Burgos in Spanje. Maar dan kunnen we het jaar daarna kunnen we zeker meedoen. En eigenlijk rekent alles en iedereen er nu in Utrecht op dat er 3 etappes in Nederland gereden zouden gaan worden. Een ploegentijdrit in Utrecht, een etappe van Den Bosch naar Utrecht en dan de 3e etappe in Nederland van Breda naar Breda. Dus eigenlijk, het hele plan is een beetje copy-paste verplaatst naar 2022. Het weer, af en toe zon, maar ook hier naar een bui. Vanmiddag op meer plaatsen regen. Bij een stevige westenwind wordt het een graad of 13. Morgen ook nog vrij wisselvallig. Vanaf vrijdag warmer en droger. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. En het publiek gaat los, wat een actie! Ook tijdens het EK voetbal bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Vanavond kritieke metalen. China heeft in het verleden wel eens laten zien dat ze dat ook echt gebruiken als wapen in een handelsstrijd. We zijn laat, maar niet te laat. Waarde van de Aarde, vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Vanmiddag is de uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. Met theatermaker Anouk Nuyens, die het stuk De Zaak Shell heeft gemaakt, beschouw ik zo meteen even voor. En het is woensdag, dus om 12:30 is druktemaker Pieter Derks er natuurlijk ook bij. Maar nu eerst Brussel versus Amazon. De Nieuwsbv. On one of the biggest shopping days of the year, some Amazon workers are striking for change, calling for safer workplace conditions and less strenuous standards. Activists and unions also joining the protests, marching outside the New York apartment of Amazon CEO Jeff Bezos. Ja, bij pakhuizen van Amazon in de Verenigde Staten wordt steeds vaker gedemonstreerd tegen de slechte werkomstandigheden. Maar ook Europa begint zich te roeren, want Amazon die wil ook ons continent veroveren. Onder meer Europarlementariër van de PvdA, Agnes Jongerius, die maakt zich zorgen en bindt de strijd aan met het grootste bedrijf ter wereld. Goedemiddag, mevrouw Jongerius. Goedemiddag. U demonstreert vanmiddag met de Europese vakbonden voor het Amazon-hoofdkwartier in Brussel. Morgen is er ook een hoorzitting in het Europese parlement. Alle pijlen op Amazon. Waarom eigenlijk? Nou ja, wat u zegt, het is het grootste bedrijf in Amerika. Maar we weten uit Amerika dat ze ook heel veel van hun concurrenten de markt uitduwen. En dat zijn ze nu ook van plan om in Europa te gaan doen. En de methodes die ze in Amerika hanteren passen echt niet hier op het Europese continent. Dus wij willen laten weten aan Jeff Bezos, deze methodes niet in Europa, onacceptabel hoe jij je werknemers behandelt. Ja, want werknemers, welke methodes moet ik het dan over, waar moet ik aan denken? Nou ja, eigenlijk als je kijkt naar hoe zij zeg maar, hun werkplek organiseren, dan is alles volgeautomatiseerd. Dus in het kader van de corona is iedereen nu uitgerust met van die trackers, of ze niet op 1,5 meter afstand komen. Overigens zijn er ook heel veel uitbraken geweest van corona in de warehouses van Amazon in Canada en in Amerika. Maar dat is één. Wat ze vervolgens doen is alle mensen in de warehouse uitrusten met een zogenaamde handheld, dus een handcomputertje, die de hele tijd voorschrijft wat jij moet doen. Dus ze meten alles van hun werknemers. Ze zien ook alles van hun werknemers. Ze meten dus ook hoe productief, hoeveel pakketjes je inderdaad weet te verplekken. En het betekent bijvoorbeeld dat er geen tijd is om te plassen. Want dat is dan zogenaamde niet-werktijd waar je strafpunten voor krijgt. Dus er staat een enorme druk op werknemers. Ze worden de hele tijd via de automatiseringssystemen in de gaten gehouden. Eigenlijk zou je moeten gaan. Jeff Bezos behandelt zijn werknemers niet als mensen, maar als een soort verlengde computers. En dat past wat mij betreft ook niet in Amerika, maar zeker niet op het Europese continent. Gebrek aan privacy, onmenselijke omstandigheden. In de tussentijd zijn we trouwens te zien op NPO 1. Daar verwelkom ik al onze kijkers. Mevrouw Jongerius, u bent dus zelf in zo'n pakhuis ook geweest in Californië. Heeft u daar ook die arbeidsomstandigheden gezien die u net beschrijft? Ja, precies. Hè. Dus daar krijgen dus mensen de hele tijd voorgeschreven welke handelen ze moeten verrichten. En die worden ook de hele tijd gemeten. Hun productiviteit wordt de hele tijd gemeten. Maar inmiddels zijn ze ook alweer een paar stappen verder. Want ze hebben bijvoorbeeld nu ingevoerd dat er in de busjes camera's zitten die het verkeer volgen. Maar ook wat er in de bus gebeurt in de gaten houden. Dus ook daar is er geen enkele privacy meer. En sterker nog, op het moment dat je bijvoorbeeld gebeld wordt door het bedrijf en zij kunnen zien dat je wel in de auto zit, maar niet opneemt, levert dat weer strafpunten op. En op het moment dat je ook heel even iets voor jezelf doet, wordt dat ogenblikkelijk in de gaten gehouden door het bedrijf. Het is echt Big Brother watching you. Continu bij Amazon en voor de werknemers. Continu bij Amazon, ja. Nou, morgen is de hoorzitting in het Europees Parlement. Jeff Bezos, u noemde hem net al, voorlopig nog de grote baas van Amazon. Die is vaker uitgenodigd, bijvoorbeeld in het Amerikaans congres. En dat ging toen zo. In 2013, it was reported that you instructed Amazon employees to approach discussions with certain business partners, and I quote, the way a cheetah would pursue a sickly gazelle. I cannot comment on that because I don't remember it. What I can tell you is that we are very, very focused on the customer, as you started. Okay. And of course, that I'm does include with the bargaining customers very hard as with well, vendors and suppliers to get the lowest prices so district. That we can offer I'm those sorry, to customers. Mr. Bezos. Zo, ongemakkelijk gesprek, maar mevrouw Jongerius, denkt u dat Bezos er morgen ook bij is? Sterker nog, hij is zo laf om niet te komen. En heeft dus gewoon gebeld naar het Europese parlement en zegt, ik kom niet. Er komt overigens helemaal niemand van Amazon. Alsof hij hoopt dat door in een holletje te gaan zitten wij niet meer geïnteresseerd zijn in de werkmethodes die hij hanteert. Jeff Bezos is geïnteresseerd in winst, winst, winst. Zoveel mogelijk winst uit mensen persen. Kan die weer een bootje kopen van 500 miljoen en nog een bootje erbij om op dat bootje aan te komen. Het is een methode die echt niet past in Europa. Wij willen geen werkplekken waar mensen de hele tijd in de gaten worden gehouden. In de gaten worden gehouden. En u zegt dus van deze Bezos is er niet bij morgen. Waarom ik net zei, het is best wel een ongemakkelijk gesprek, is omdat we horen Bezos vooral in dit fragment zenden. Hij is niet echt aan het luisteren. Hoe zou u dit aanpakken? Nou ja, ik zou toch inderdaad aan hem vragen, weet je eigenlijk wel hoe wij hier in Europa onze zaken doen? Weet je dat wij uitgaan van dat werknemers ook mensen zijn en dat er een gelijkwaardige verhouding hoort te bestaan tussen werkgevers en werknemers? Dat bijvoorbeeld niet past dat je, zoals je in Spanje, een camera ophangt bij het kantoortje waar de vakbondsvertegenwoordiger zit, zodat je de hele tijd in de gaten houdt wie er nou in en uit dat kantoor lopen. Ik denk dat we hem duidelijk moeten maken dat wij in Europa niet gediend zijn van deze methode. En als ik het over Europa heb, in juli openen ze een vestiging op Schiphol. In oktober openen ze een vestiging in Heerlen. Het is dus niet alleen maar iets van elders, het is ook in Nederland. En ik hoop echt oprecht dat de arbeidsinspectie klaarstaat om hier te gaan kijken of deze werkmethodes eigenlijk allemaal wel deugen. Ja, dat is waar u op hoopt. Maar de Europese Commissie die ging al eerder naar de rechter omdat Amazon belasting ontduikt. En toen verloor Europa die zaak. Heeft u wel genoeg slagkracht? Nou ja, ik zou zeggen, dat is misschien des te reden om de gevecht juist voor te zetten. Ik bedoel, we kennen Amazon als een bedrijf wat probeert overal belasting te ontwijken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook weten dat het een bedrijf is wat onmenselijke werkmethodes hanteert. Ik denk dat je bijvoorbeeld, als je kijkt naar die vestiging in Heerlen, misschien mogen we blij zijn als er straks 3 of misschien 5 Limburgers daar aan het werk komen. En verder zullen het ook weer Oost-Europese arbeidsmigranten zijn die, en dat weten we inmiddels ook, over het algemeen niet heel erg fatsoenlijk behandeld worden. Het is tijd dat we onze ogen openen en onze wetten aanpassen. Want Bezos probeert te doen alsof het allemaal in lijn is met de wetgeving. Ja. Dan wordt het dus tijd dat we zeggen, hier gaan we een stokje voor steken. Ja. Er moet een einde komen aan die eindeloze nulurencontracten contracten en die uitzendbureaus die arbeidsmigranten maar blijven uitbuiten. U hamert fatsoenlijk werk. U hamert op de arbeidsomstandigheden, maar dan hebben we het ook nog eens over die vennootschapsbelasting, hè, die eigenlijk niet wordt betaald. Als we eventjes de cijfers erbij pakken, Amazon is in een deel van Europa, waaronder Nederland, naar 44 miljard euro gegaan. Maar door dus die belastingconstructie betaalt het in Luxemburg helemaal, tenminste, het is gevestigd in Luxemburg en betaalt helemaal geen vennootschapsbelasting. Dat is toch ook niet hier in Europa uit te leggen? Ik bedoel, los van de arbeidsomstandigheden. Nee, dat is zeker niet uit te leggen. Ook omdat ze met hun methodes proberen zoveel mogelijk gewoon nationale spelers, lokale spelers van de markt te duwen. Die allemaal, als ze een winkeltje hebben, wel gewoon fatsoenlijk hun belasting betalen. Het wordt echt tijd dat iedereen ziet wat er hier bij Amazon aan de hand is. En daarom ga ik ook vol overtuiging meedoen vandaag aan de vakbondsactie hier bij het Europese hoofdkantoor. Want er moet echt een einde aan komen. Ja. Maar mevrouw Jongerius, dit zijn wel regels in Europa. Zijn de wetgevers te lang naïef geweest over Amazon? Ja, dat denk ik wel. En dus denk ik dat het nu belangrijk is dat we wakker worden, zien wat er gebeurt. Dat hier inderdaad mensen uitgeknepen en uitgebuit worden. Dat is het soort werk wat wij hier op het Europese continent niet fatsoenlijk vinden. Nee. En ja, dat betekent dus dat we de arbeidswetgeving ook in Europa moeten gaan aanpassen. Ja. Nou, weet ik dat er ook een grote stroming onder consumenten is die zich bewust bezighoudt met waar haal ik mijn producten vandaan. Wat kan de rol van de consument in deze zijn? Nou ja, ik denk dat de consumenten zich ook moeten verdiepen in het verhaal achter het bedrijf of het verhaal achter de logo. Dus, en dat wat dan gratis bezorgen of Amazon Prime heet, ten koste gaat van inderdaad de opbrengsten voor de belastingbetaler en de opbrengsten voor de werknemers. Maar zouden we dan gewoon niet bij Amazon moeten gaan kopen? Nou ja, dat zou wat mij betreft helpen. Maar ik denk dat het nog beter is als we onze belastingwetgeving en onze arbeidswetgeving aanpassen. Want een bedrijf als Amazon heeft echt hele batterijen goed betaalde advocaten en juristen klaarstaan. Wij moeten laten zien dat we de strijd aangaan met Amazon en onze wetten aanpassen, want hier moet een einde aan komen. En dan helpt het natuurlijk als de consument ook zegt, is dit eigenlijk wel, deugt dit wel? Maar ik denk allereerst dat we inderdaad moeten streven naar andere wetgeving op het punt van belasting en op het punt van arbeidsrecht. Helder. PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius, dank u wel voor dit gesprek. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Het zal vandaag ongetwijfeld het nieuws van de dag worden. De rechtbank in Den Haag doet straks uitspraak in de historische klimaatzaak die Milieudefensie tegen Shell heeft aangespannen. Wat staat er op het spel? Ik vraag het aan Anouk Nuyens, die zich jarenlang in de zaak verdiepte en er samen met Rebecca de Wit de voorstelling De Zaak Shell overmaakte. Goedemiddag, Anouk. Goedemiddag. Ja, spannende dag. Heb je een beetje geslapen? Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik gisteravond in mijn bed lag en niet zo goed kon slapen. Omdat ik dacht, jezus, het gaat echt gebeuren. Het gaat nu echt gebeuren. En, en wat staat er dan precies op het spel in deze historische zaak? Nou, allereerst gaat het natuurlijk over de vraag of Shell schuldig is aan het veroorzaken van wereldwijde klimaatschade. Maar wat ik eigenlijk een veel interessantere vraag vind, die ook heel erg eigenlijk aan deze rechtszaak kleeft, die wat mij betreft het hart van de rechtszaak is, is de vraag, wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor wat in dit klimaatdrama? En dat vind ik een hele hoopvolle en een urgente vraag. Omdat wat Rebecca en ik ook laten zien in onze theatervoorstelling en ook de verfilming is in de zaak Shell, is dat de klimaatcrisis eigenlijk een verantwoordelijkheidscrisis is. En dat alle grote hoofdrolspelers die erbij betrokken zijn, dus Shell, het bedrijfsleven, de overheid, de consument, de burger, dat die eigenlijk allemaal hun verantwoordelijkheid naar elkaar doorschuiven. En dat dat een van de redenen is wat mij betreft waarom we eigenlijk in een soort impasse zitten. Ja, want wat zou ik eraan hebben als burger om te weten wie verantwoordelijk is? Nou, eigenlijk ik zie heel vaak, omdat ik natuurlijk al best wel lang me in klimaatrechtszaken verdiep, maar sowieso ook in het hele klimaatdiscours, dat mensen best wel vaak in de war zijn over wat hun rol is en wat hun positie is in de klimaatcrisis. Je kan natuurlijk als consument of als burger, wat trouwens echt twee verschillende rollen zijn. Dus kan je natuurlijk veel minder doen dan een bedrijf zoals Shell. En ik denk dat bewustzijn over je plek in de wereld of in het spel, in het discours, dat ook voor een soort scherpte zorgt en misschien soms ook een beetje het gevoel van machteloosheid tegengaat. Als je als consument in de supermarkten weer voor al die schappen staat. Ja. Wat moet ik nou kopen? Of als burger, hoe kan ik me nou van me laten horen? En ik denk dat die rollenbewustzijn, voor mij is dat heel verhelderend in deze rechtszaak. Dus misschien ook wel bevrijdend. Als ik het zo hoor. Ik ben heel lang best wel zo'n ongezellige vrouw geweest die op de barbecue dan weet je wel zo van dat worstje en vlees. En dat is echt een soort energielek als we elkaar allemaal de maat gaan nemen. Dus dat is ook, daarmee ga je ook echt niet de klimaatcrisis oplossen door zeg maar je vervelende oom aan te spreken op de kiloknallers op de barbecue. Ja. Nou, laten we teruggaan naar die zaak. Ja. Want het is spannend inderdaad. Hoe schat je de kansen in? Wie gaat er winnen? Nou, het is om 3:00, hè, doet de rechter de uitspraak. Het is ook live te volgen trouwens, de uitspraak. Bij Via Milieudefensie hebben we een livestream in de rechtbank gezet, want er mag niemand komen. Maar ik schat de kansen. Ja, eigenlijk als je het juridisch zo bekijkt, dan denk ik dat Shell gaat verliezen. Omdat een van de fundamenten waar deze rechtszaak op is gebouwd, is het voorzorgsbeginsel. En dat is een beginsel wat eigenlijk zegt dat op het moment dat partijen of bedrijven producten ontwikkelen of met ontwikkelingen bezig zijn die een mogelijk schadelijk kunnen zijn in de toekomst voor toekomstige generaties, maar waarvan het nog niet 100% bewezen is, dat ze dat moeten melden. Dat heeft Shell nooit gedaan. En er is wel ontzettend veel bewijs dat ze intern zijn er allemaal stukken en scenario's. En dus je denkt dat op basis van dat gelijkheidsbeginsel ze het al gaan verliezen? Nou, op basis daarvan zou je kunnen aannemen van dat ze verliezen. Maar toen ik de hoorzittingsdagen zag, moet ik wel zeggen dat ik ook wel erg onder de indruk was van de advocaten van Shell. Want het is natuurlijk, dit is zo, het is een precedent. Het was echt retorisch vuurwerk. Mm-hmm. En dus die advocaten die zijn daar in die rechtszaal ook aan het experimenteren. Dus het is echt, ik vond het echt super spannend. Ik vind sowieso in rechtbanken op dit moment, daar wordt echt ons verbeeldingsvermogen wordt zeg maar opgerekt. Er gebeuren dingen die, Het is bijna een theatervoorstelling. Anouk, kijk je er ook zo naar? Ja, soms als theatermaker kijk ik inderdaad zelfs liever naar zo'n klimaatrechtszaak dan naar een voorstelling. Omdat ik gewoon denk, het gaat zo over retorica, over taal, over hoe je iets framed. En je ziet die advocaten zeg maar tijdens die rechtszaak. Je hoort bijna die hersens kraken, pleidooien. Dus het is echt heel spannend. Okay. Maar terug naar de kern, want je zegt eigenlijk, nou, op basis daarvan zou ik verwachten dat Shell gaat verliezen. Maar wat zijn dan de gevolgen daarvan? Nou, dat is ik moet sowieso zeggen, ik ben dus geen. Dat snap ik. Maar dit is een beetje jouw visie, zoals je het voor je ziet. En laten we daarin verder gaan. Ja, de gevolgen daarvan. Nou, dat is dus ook weer zo. Ja, dat weet dus niemand. Want je ziet dus ook. Dus dezelfde advocaat, zeg maar, die nu namens Milieudefensie die zaak heeft aangespannen, dat is Roger Cox. Mm-hmm. En die heeft ook Urgenda aangespannen jaren geleden. En uiteindelijk in 2019 in cassatie heeft de Hoge Raad hem dus ook weer gelijk gegeven. Ja, echt een David en Goliath-zaak eigenlijk. Totaal. Maar dat is ook, je ziet dus ook nu dat we dus niet zo goed weten, ook als samenleving, wat we nou met die uitspraak van die Hoge Raad in die Urgenda-zaak moeten. Want de overheid moet zich dus, dat was een zaak tegen de Nederlandse overheid, waarin de overheid dus CO2-uitstoot moet terugdringen vanaf 2020. Nou, dat gebeurt dus niet echt. En wat moeten we dan doen? Weet je wel, krijgt de overheid dan straf? Of, ja. Dat maakt het zo revolutionair. Dat dus niemand precies weet wat uiteindelijk deze uitspraak gaat voor gevolgen gaat hebben. Maar ik denk wel, in ieder geval als je een beetje klimaatrechtszaken volgt, waarschijnlijk, kijk, ook al het maakt eigenlijk niet zo uit of Shell gaat verliezen of gaat winnen, alle twee die partijen gaan in hoger beroep. Ja. En dan komt er een hoger beroep en dan gaan ze in cassatie. Dus deze zaak gaat ons de komende jaren nog wel bezighouden. En ik heb dus eigenlijk met Rebecca de Wit geprobeerd om eigenlijk dat juridische vuurwerk wat je dus in die rechtszaal ziet, om dat eigenlijk te vertalen naar een groter publiek. Ja, naar die voorstelling, de zaak Shell. Ga je die trouwens nog aanpassen als de uitspraak er is? Ja, die moeten we wel aanpassen. Ja? Want eigenlijk, we beginnen altijd iedere avond met een update. Dus die update gaat anders worden. En we voorspellen nu eigenlijk een beetje in de rechtszaak, dat, of in de voorzaak, dat Shell gaat verliezen. Maar dat we dan dus wel weer in hoger beroep en in cassatie. En nou, dat, ik zou zeggen, ik wil bijna niet zeggen, pak de popcorn er maar bij. Maar ga er voor zitten. 3 uur is dat dus. Anouk Nuyens, ja. Dankjewel voor dit gesprek. De uitspraak in de zaak tegen Shell volgt dus later deze middag. En zal uiteraard met de nodige duiding te horen zijn op NPO Radio 1. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ik weet niet precies hoe ik hierover zou moeten beginnen. Het is namelijk zo dat er best wel wat, moeilijke situaties zijn of gesprekken waarin je denkt, ik weet niet hoe ik dit op moet pakken. Goh, hoor je me een beetje brabbelen? Nou, dit is dus zo'n ongemakkelijk moment waarin ik ook eigenlijk niet weet wat ik moet zeggen. Nou goed, voor al dit soort momenten is er de Gouden Gespreksgids. En met de schrijver daarover ga ik zo proberen hierover een gesprek te voeren. Onder andere over het fenomeen dus slecht nieuwsgesprekken. Waar Herman Vinkers ook mee te maken heeft gehad. Ga maar even rustig zitten, zei de dokter tegen mij, want ik moet u slecht nieuws vertellen. Slecht nieuws. Ik had wel eens gehoord dat een slecht nieuwsgesprek het moeilijkste onderdeel is van het werk van een arts. Dus ik stelde hem een beetje op zijn gemak. Ik gaf hem een sigaretje. Ik legde een pakje tissues klaar. Nou, toen kwam het hoge woord er wel uit. Eerst moeten er hier nog wat hoge woorden uit. Pas op, nu volgt een mening. En die woorden zijn van Pieter Derks. Ja, ik heb de afgelopen dagen veel analyses gelezen over waarom Jean-Guy Macroy met zijn liedje 23ste werd op het Songfestival. Maar grappig genoeg ging er niet één over muziek. Wel over die 2 zinnetjes Surinaams natuurlijk, want als Herman Vinkers een complete speelfilm in het Twents maakt, kijken we er massaal en ontroerd naar. Maar als Jean-Guy Macroy 2 zinnetjes Schranantongo zingt, moet hij gewoon normaal doen, om Songfestivalkenner Caroline van der Plas te citeren. In haar vrije tijd ook bekend als lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging. Volgens Van der Plas, de Cornald Maas van het Oosten, is de woke ik moet statement maken cultuur er niet bij de bevolking. Gewoon normaal doen is het gewone normaal, schreef ze op Twitter. Gewone muziek verbindt. Helaas heeft ze niet uitgelegd wat ze daarmee bedoelde. Gewone muziek. Een vrouw met een baard of een als trollen verklede hardrockband, of bedoelde ze gewoon een liedje in C-majeur, 4/4 maat, modulatie in het laatste refrein, al dan niet via een septiem akkoord met een terts in de bas, of, maar dat zal toch niet, bedoelde ze met gewoon iemand die niet zo opzichtig Surinaam staat te wezen. In elk geval ben ik het niet helemaal eens met haar analyse dat de Songfestivalkijker niet op statement zit te wachten. Het Songfestival is notabene begonnen als idealistisch project en ik zag ook zaterdag alleen maar statements over jezelf zijn, over vrouw zijn, over je tics accepteren, over lekker willen dansen, over de kracht van Russische vrouwen. Als er qua statement al iets mis was met Jean-Guy Macroy, dan was het misschien wel dat het nog veel te gezellig en sympathiek was. Er is geen betere plek voor een statement dan het Eurovisie Songfestival. Mijn tip voor volgend jaar zou dan ook zijn, tandje erbij qua statement. Er zijn nog zoveel problemen die we juist in Europees verband moeten aanpakken. Geen betere manier om die dingen op de agenda te zetten dan met een epileptische lichtshow voor een miljoenen publiek. We zouden een zingende boer kunnen sturen in de hoop dat Caroline van der Plas dat wel normaal vindt, met bijvoorbeeld een nummer als Bye Bye Bayer of No More Monsanto. Een ballade waarin de boer met een gekweld gezicht zingt over hoe hij in een vicieuze cirkel gevangen zit, van land doodspuiten, dan weer overbemesten zodat er toch nog wat groeit, dan weer insecticiden moeten gebruiken om de plagen tegen te gaan die horen bij een gebrek aan biodiversiteit, om vervolgens de boel maar weer om te ploegen zodat er in het voorjaar weer onkruid is om dood te kunnen spuiten. Ik kan me voorstellen dat daar dan ook 2 zinnetjes dialect in voorkomen. Iets als, ik wil niet meer spuiten niet, maar het moet wel authentiek zijn natuurlijk. Een andere mogelijke inzending wat mij betreft, You Gotta Pay Tax on the Beach. Een nummer over belastingparadijzen zoals Bermuda, de Cayman-eilanden en Nederland. Gezongen door een man in pak, zo normaal mogelijk, die in een wat harkerige rap uitlegt welke constructies er allemaal zijn om wel staatssteun te pakken, maar geen belasting te betalen. En het niet meer over zijn hart kan verkrijgen om daar nog langer aan mee te werken. En dan pleit voor hardere Europese afspraken over belastingontwijkende multinationals. Eventueel met een leuk dansje voor TikTok, iets met knikkende knieën. We zouden ook op safe kunnen spelen en René Vroger sturen met een wat geüpdate versie van Een eigen huis, een plek onder de zon. Waarin een Palestijnse familie probeert Netanyahu ervan te overtuigen niet hun huis, maar dat van hun buren af te pakken, omdat het gras daar altijd groener is. Maar dan moet het wel een echt overtuigende uitvoering worden, want punten uit Israël kunnen we met zo'n inzending hoe dan ook vergeten. Een andere optie is natuurlijk nog een zingend kind. Altijd een tranentrekker. Dekker dat zingend op een vlot vertelt over zijn angst voor klimaatverandering. Maar dan moet het wel een beetje een gezellig melodietje zijn. Of we sturen een volledig gebotoxte zangeres met nepwimpers en een goedkoop dansdeuntje om te waarschuwen voor de gevaren van te veel plastic in de oceaan. Dat maakt misschien nog wel de meeste kans om te winnen. Nou ja, het Songfestival is pas in mei volgend jaar. Dus we hebben nog bijna een jaar de tijd om erachter te komen wat dan volgens de kenners in godsnaam wel gewone muziek is. Nieuws dan via de NOS. De NS die verft de voorkant van een aantal treinen geel voor meer zichtbaarheid. En ook zijn er bij 28 onbeveiligde overwegen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Leonie Bosselaar is woordvoerder bij NS. Goedemiddag, mevrouw Bosselaar. Goedemiddag. Mevrouw Bosselaar, waarom zijn deze aanpassingen eigenlijk gedaan? Ja, vorig jaar in mei heeft er een vreselijk ongeluk plaatsgevonden bij Hooghalen. Toen kwam een trein in botsing met een tractor. En daarbij kwam een collega van mij om het leven. Nou, daarna hebben we natuurlijk uitvoerig onderzoek gedaan hoe dit heeft kunnen gebeuren. En daar zijn aanbevelingen uit voortgekomen. Waaronder dat bij 28 niet actief beveiligde overwegen het risico groter is als daar zwaar verkeer overheen gaat, omdat ze langer de tijd nodig hebben om over te steken. En vandaar dat we samen met ProRail toen besloten hebben om gelijk daar maatregelen op te nemen. En natuurlijk de beste maatregel is zo nabo helemaal weg. Maar in de tussentijd zijn er tijdelijke maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen. En uit het onderzoek kwam ook naar voren dat ook al voldeed de trein, dat is een SNG, aan de Europese regelgeving, het contrast met bijvoorbeeld de buitenlucht, dat groter kon. Nou, die SNG die is blauw aan de voorkant en er is ervoor gekozen om de kleur geel daaraan zeg maar over te spuiten, zodat de trein meer zichtbaar is. Ja, en waarom geel? Waarom niet rood of een andere kleur? Ja, uit de aanbeveling kwam naar voren dat geel de kleur is wat ook gewoon de meeste contrast geeft voor zeg maar verschillende achtergronden, waaronder de buitenlucht. En op die manier de trein meer zichtbaar is. Nou, die aanbeveling die hebben wij overgenomen. Ja, en alleen de voorkant. Om hoeveel treinen gaat het dan? U had het over 28 spoorwegovergangen, maar om hoeveel treinen gaat het als het geel wordt? Nou, de SNG, dat is een trein waarvan we er 206 hebben besteld. Daarvan rijden er nu 150 in Nederland. Die 150 treinen die zullen wij zelf zeg maar aanpassen, de kleurstelling aan de voorkant, bij onze eigen modernisering in Haarlem. En de overige treinen die nog bij onze leverancier vandaan komen uit Spanje, die worden daar al van die kleur voorzien. Dus als die in Nederland komen, dan hebben die ook al de gele kleur aan de voorkant. En over hoeveel hebben we het? In totaal 206 treinen. 206 maar de aanbeveling. Ja, maar de aanbeveling zeg maar voor die kleurstelling, die nemen wij over. Ook voor alle nieuwe treinen die wij in de toekomst gaan krijgen. Duidelijk. Leonie Bosselaar, NS-woordvoerder, dank. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Morgen opent de tentoonstelling Frida Kahlo en Diego Rivera. A Love Revolution. Over een kunstenaarskoppel met passie en wederzijdse bewondering voor elkaars werk. Maar ook een van buitenechtelijke affaires en strubbelingen. Maar ze zijn niet de enige. Kunsthistorica René Schuiten-Kniepstra die neemt ons mee in de grilligheid van kunstenaarskoppels. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Frida Kahlo en Diego Rivera. René, even een korte introductie hoor. Wie zijn deze kunstenaars? Ja, dit zijn twee Mexicaanse kunstenaars. Frida is een stuk jonger, want die was ruim 20 jaar jonger dan Diego toen ze elkaar leerden kennen. En die hebben een relatie gekregen, een hele vurige relatie kan je wel zeggen. Mm-hmm. Toen Frida hem leerde kennen, toen zei ze al tegen haar schoolgenootjes dat dit de man zou zijn waar ze kinderen van zou gaan krijgen. En hoe oud was ze dan? Best een vastberaden vrouw natuurlijk. En ze hebben elkaar heel erg gestimuleerd in het werk wat ze maakten. Diego was fan van Frida, maar andersom ook. Frida zag hem als de architect van het leven. Dus ze propagandeerde ook zijn werk naar iedereen toe. Hun werk was heel verschillend, maar ze hebben elkaar altijd ondersteund en geholpen. Ja. En René, elk liefdesverhaal begint met een ontmoeting. Hoe hebben zij elkaar eigenlijk ontmoet, Frida en en Diego, ja, dat was in de tuin van een bevriende fotograaf. En later is Frida naar hem toegegaan. Diego was een kunstenaar die heel erg verbonden was met het communisme, met het marxisme. En hij maakte voornamelijk hele grote muurschilderingen, echt socialistische muurschilderingen. En zij kwam naar hem toe en ze vroeg hem om van zijn ladder of steiger af te komen en naar haar werk te kijken. Dat deed hij en hij zag dat het een kunstenaar was, beginnende kunstenaar natuurlijk nog, met heel veel pit, heel veel passie. Dat zag hij terug in haar werk, dus hij zei zeker dat ze dat moest volhouden. Nou ja, zoals ik al zei, ze vertelde later tegen haar klasgenootjes dat ze dus de moeder zou worden van zijn kinderen. Dat is helaas niet gebeurd, want ze had naast polio heeft een ernstig busongeluk gehad. En daarbij is er een stalen buis is door haar buik en haar vagina heen geschoten. Dus ze heeft uiteindelijk nooit kinderen kunnen krijgen. Maar dat leed wat ze daar heeft meegemaakt en die miskramen, dat heeft ze altijd verwerkt in haar werk. En haar werk kenmerkt zich echt veel zelfportretten, veel portretten. Heel veel traditionele Mexicaanse elementen. Maar vooral heel veel persoonlijk leed en heel veel persoonlijke ervaringen. En ik denk dat dat ook de reden is dat haar werk vandaag de dag nog steeds zoveel mensen aanspreekt. Ja, laten we naar een van haar meesterwerken gaan. Want dat is Diego On My Mind. Nou, ja. De titel die zegt het natuurlijk al. Wat laat zij hier precies zien? Ja, zij laat zichzelf zien met Diego getatoeëerd op haar voorhoofd. Best heftig als je er zo over nadenkt. Hij zat letterlijk op haar huid vastgeplakt. En dat had voordelen en nadelen, want ze waren heel innig verstrengeld als relatie. Maar ze gingen ook allebei vreemd. Ik denk Frida ook omdat Diego het deed. Dus ze waren als water en vuur. En ze gunden elkaar de wereld, maar tegelijkertijd ja, was het ook heel lastig. Ze zijn een keer gescheiden. Diego heeft een affaire gehad met haar zus. Wat natuurlijk ook niet al te best klinkt. En later zijn ze weer getrouwd. En in de tussentijd heeft Diego ook altijd het werk van Frida gesupport. En dus ik denk dat dit werk daar ook een beetje voor staat. Ja. Eigenlijk die strubbelingen van enerzijds iemand zo dicht op je hebben, zoveel van iemand houden, niet zonder iemand kunnen. En tegelijkertijd iemand die ook, ja, waar je echt letterlijk niet zonder kan. Ja, een bijzondere relatie dus. Moeizaam ja. Wel, maar tegelijkertijd is wel duidelijk dat ze elkaar enorm lief hebben. Een ander verhaal was dat bij Ana Mendieta, een Cubaanse kunstenaar die in de jaren 80 onder verdachte omstandigheden een val van de 34ste verdieping niet overleefde. En haar wederhelft, een kunstenaar Carl André, die werd dus verdacht. Wat gebeurde er hier, René? Ja, dat weten we nog steeds niet. De verhalen zijn heel verschillend. Misschien even fijn om een plaatje te schetsen. Carl André was een kunstenaar die tot de minimal artist behoorde. Zijn werk kan je vaker kennen als je een museum binnenloopt en er liggen metalen platen op de vloer. Dan is het hoogstwaarschijnlijk Carl André. André, oké. Eva Mendieta was een Cubaanse kunstenares. Zij maakte kunst met haar lichaam en de aarde. Dus vaak performance kunstwerken. Dus waarbij ze haar lichaam echt inzette om kunst te maken. Dat ze echt schilderde met haar lijf dus, bedoel je? Ja, kunst echt met haar lijf gemaakt. Situaties waar ze zichzelf bijvoorbeeld op het zand neerlegde en wachtte tot haar lichaam een afdruk vormde in dat zand. En dat dan weer vastlegde door middel van film of fotografie. Heel vluchtig. Echt een afdruk van jezelf maken in de omgeving. Zij woonde inmiddels in New York. En kwam daar Carl André tegen. Was een andere generatie, een oudere generatie. Hij was inmiddels al best bekend. Hij had grote tentoonstellingen, veel institutionele aandacht vanuit de musea. En zij was een jongere kunstenaar. Echt verbonden ook aan de feministische stroming die in die tijd heerste. Dus wel twee aparte karakters. Hij was een grote, forse man. Mm-hmm. En zij was een hele kleine Cubaanse dame. Maar ze waren allebei heel fierce. En ik denk dat de relatie ook wel heel heftig maakte. Ze konden elkaar vinden in hun drankgebruik. Ze dronken veel. En de avond waarop zij is overleden, heeft Carl André ook het alarmnummer gebeld en gezegd dat ze ruzie hadden. De buren hebben dat ook bevestigd. En zij is vanaf de 34ste verdieping uit het raam gevallen. Maar er is dus nooit helemaal duidelijk geworden hoe dat nou is gebeurd. Of hij haar uit het raam heeft gegooid, of dat ze zelf is gesprongen. Dat is in ieder geval wat hij zegt. Mm-hmm. En uiteindelijk is hij ook niet veroordeeld. Ja, dat is wel heel extreem, hoor. Maar wat wel opvalt, een rode draad in deze conflicten is, ja, de een krijgt meer erkenning dan de ander. Vooral als het over vrouwen gaat. Hè. Vrouwen trekken toch altijd weer aan het kortste eind, ook hier. Is dit ook de reden waarom we bijvoorbeeld heel weinig afweten? Eigenlijk, ik wist er helemaal niks vanaf, van Lee Krasner, de vrouw van Jackson Pollock. Ja, dat zou je wel zo kunnen stellen. Toen Lee Krasner en Jackson Pollock elkaar leerden kennen, was Lee Krasner eigenlijk best wel goed op weg. Ze had een mooie opleiding gehad in New York. Toen ontmoetten ze Jackson Pollock en verhuisden ze samen naar Long Island. En daar is ze altijd blijven werken. Ze heeft altijd haar eigen tempo gehad. Maar ja, als je door Life Magazine wordt uitgeroepen tot de grootste nog levende kunstenaars ter wereld, en dat is je echtgenoot, dan heb je natuurlijk wel flink wat om tegenop te boksen. Ja. Ik denk dat dat haar altijd heeft getekend dat ze in de schaduw heeft gestaan van haar echtgenoot. Want je ziet ook dat op het moment dat hij overlijdt, eigenlijk pas kort nadat ze zijn getrouwd, zo'n 10 jaar... komt ze toch wel tot bloei en merk je ook dat er meer aandacht voor haar werk is. Dus krijgt ze ook een hele grote soloshow in Londen. Hm. En 6 maanden na haar dood krijgt ze een solo tentoonstelling in New York. Ja, maar hoe dan ook, het is nog steeds, hè, de vrouw trekt gewoon aan het kortste eind. Ja. Ook al zit je op gelijke hoogtes, want je ziet het ook bij duo's. Dan maken ze samen iets, werken ze samen aan hetzelfde werk. We zien het bij inpakkunstenaar Christo en zijn vrouw Jean-Claude. En toch kennen we haar niet. Nee, al is ze zijn toch als stel echt wereldberoemd. Ze hebben de grootste gebouwen ter wereld ingepakt. En ze zijn altijd met elkaar verbonden geweest. Sterker nog, zij voerden vaak het woord. Ze zijn inmiddels allebei overleden. Maar Christo heeft volgens mij in de jaren 90 met terugwerkende kracht haar ook co-auteur gemaakt van alle werken die ze hebben uitgevoerd. Dus je zou zeggen dat dat genoeg zou moeten zijn voor de wereld om te erkennen dat zij er altijd bij was. Mm. Maar toch merk je dat vaak als er gesproken wordt over het werk van Christo en Jean-Claude, dat zij wordt weggelaten. Hebben we stappen gemaakt, anno 2021, als het hierover gaat? Gelijkwaardigheid? Ja, ik denk het wel. Je ziet in musea toch veel meer aandacht voor vrouwelijke makers. Het is natuurlijk nog niet genoeg, want ze zijn er nog niet. De wereld is altijd bepaald door mannen in de kunstwereld. Dus de boeken zijn geschreven door mannen. De critici waren mannen. En dat zie je terug toen ik mijn opleiding deed. Ja, zijn er misschien 3 vrouwen genoemd. En de giftige dus dat koppels? Is wel, de giftige koppels, zijn we daar dan langzaam vanaf als die gelijkwaardigheid hetzelfde is? Of hoort dat nou gewoon eenmaal bij het kunstenaarschap? Oeh, dat vind ik lastig. Ik denk dat het er een beetje bij hoort. Ik denk dat van de mensen die we hebben besproken, dat de vrouwen ook wel echt vurige karakters waren. Dus ja, ik denk als de wereld iets meebeweegt in de erkenning naar de vrouw toe, dat de relaties vanzelf een beetje bijtrekken. Wie weet. En dan hebben we het alleen nog maar over de hetero-koppels gehad. Dit vergt een vervolg. Frida Kahlo en Diego Rivera, A Love Revolution, is vanaf vrijdag te zien in het Cobra Museum. Kunsthistorica René Schuiten-Kniepstra, dankjewel. De Nieuwsbv. Mazzel voor dat deel van de wereld waar het vannacht of vanmiddag nacht is. En pech voor ons. Er is vandaag sprake van een supermaan. Dat is een volle maan. En dan ook nog eens op de plek waar de maan het dichtst bij de aarde staat. Het bijzondere is dat er ook vandaag nog een maansverduistering plaatsvindt. Wat de maan dus weer een rode gloed geeft. En ook wel de bloedmaan wordt genoemd. Nou, die superbloedmaan is dus overdag. En hier niet te zien. Ja, het is eigenlijk best wel treurig, hè? Maar vannacht is wel de supermaan te zien. En nu is hij al te horen, met dank aan The Waterboys. Yeah. Waterboys met The Hole of the Moon. De Nieuws BV. Hoe red je je op een verjaardag waar je niemand kent? Hoe kom je ertussen bij die ene dominante baas? En hoe begin je tegen je partner over jullie seksleven? Voor mensen die in dit soort situaties stevast met hun mond vol tanden staan, is er nu de uitkomst, de Gouden Gespreksgids. Hij ligt hier voor me en het is een dik boek. En hij is geschreven door organisatiecoach Wieger Schols. En hij zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, ja. Wieger. Dank je. Ja, voor we gaan beginnen, wil ik eerst even een tip van je hebben. Hoe zorg ik ervoor dat dit nou een prettig gesprek wordt? Ik denk alleen maar door gewoon nieuwsgierig te zijn. Maar volgens mij ben je dat wel. Ja, ik ben over het algemeen wel nieuwsgierig. Ja, toch? Dat wel, ja. Met jouw werk. Ik hoop het. Waar is eigenlijk jouw fascinatie begonnen voor dit soort gesprekken? Ongemakkelijk. Ongemak. Ja, met ongemak, moeilijk. Ja, ik zie het in mijn werk als coach. Werk veel met teams en met groepen mensen. En daar komt het gewoon heel veel voor. Dus de beginnen van alle programma's, de kennismakingen zijn altijd ongemakkelijk. En ik moet dan... Ja, ik vond dat vroeger altijd vreselijk. Maar inmiddels weet ik dan hoe het gaat. En dan kan ik van binnen al een beetje lachen. En zeggen, daar gaan we weer. Weet je, het wordt wel ongemakkelijk. Geniet je ervan dan? Ja, nu wel. Want in die gecontroleerde situaties wel. Want dan voel ik mezelf wat minder ongemakkelijk. Als ik zelf me ook ongemakkelijk voel, dan is het minder gemakkelijk. Minder genieten, natuurlijk. Ja. Maar ja, in die situatie dat ik het controleer en weet dat het helemaal goed komt, dan kan ik er echt van genieten. En ja, het fascineert me. Schets nou eens zo'n situatie waarin het ongemakkelijk wordt en jij een beetje gniffelend op de achtergrond staat. Nou, de klassieker is natuurlijk, die je net ook al noemde, is de verjaardag. Weet je, we zijn als Nederlanders gewoon zo'n soort van oerdomme lullen met elkaar. Dat we in zo'n kringetje zitten met z'n allen. Leverworst op je schoot. Precies. En elkaar aan te staren. En je denkt, we hebben totaal niks te delen met elkaar. Wie heeft dit bedacht? Er zijn zoveel culturen waar het zoveel beter gebeurt, maar Nederland, dan doen we dat. Nou, kan je zeggen, Antilliaanse verjaardagen kunnen ook erg ongemakkelijk zijn met die ene tante. Ja. Maar dan heb je dus een fascinatie eigenlijk en je moet daar zelf een beetje om gniffelen als het ongemakkelijk wordt. Ja. Is dat ook de reden waarom je dit boek hebt geschreven? Nou, dat ligt wel ietsje verder. Kijk, ik vind het ook gewoon heel erg zonde dat er zoveel ongemak is en dat zit vaak in gebrek aan verbinding of connectie. Weet je, mensen stappen dan niet over naar die ander, maar niet de verbinding met die ander. En uit een soort angst of schaamte of onzekerheid. En daarom beginnen ze niet dat praatje of zeggen ze niet eigenlijk dat hele belangrijke ding wat ze al zo lang moeten zeggen. Mm-hmm. En blijven ze een soort van alleen. En dat is helemaal niet leuk. Dus ik vind het ook wel iets fundamenteels dat je vanuit vertrouwen ook durft te praten met mensen. En dat je dan weet dat het wel goed komt. Ja. Zullen we naar de praktijk gaan dan maar meteen? Want ik denk dat er echt wel mensen zitten te luisteren die denken, geef me die tools, geef me die vaardigheden. Ja, want je geeft ook tools en vaardigheden in je boek. Ja. Drie tools zelfs. Ja. Ja, die zouden je uit ieder ongemakkelijk gesprek kunnen redden. Dus van die verjaardag tot aan misschien... Ja, in het boek het boek is een drieluik. Het begint met kennis. Eigenlijk wat je moet weten over communiceren. De basis van communiceren en zelfkennis. Hoe je dat kan opbouwen. Met allerlei oefeningen zitten er ook in. Dus als je het leest, dan kun je ook direct... aan de slag. Dus je moet eerst jezelf leren kennen? Nou, ik zeg nooit eerst en laatst. Maar kijk, het helpt in ieder geval heel erg goed om jezelf te leren kennen. En tegelijkertijd kun je ook nieuwe dingen natuurlijk oefenen. Maar dat is wel de basis. Maar waarom jezelf. Dan? Waarom moet ik eerst mezelf leren kennen om een goed gesprek te kunnen voeren? Omdat je dan ook snapt waar de angst of de onzekerheid vandaan komt. En als je dat begrijpt van jezelf, dan kun je er ook afstand van doen. Dan kun je er ook overheen stappen. Dat is, dus als je jezelf begrijpt, dan wordt het makkelijker. Oké, goed. Ja. Dan hebben we dat onderdeel. Jezelf leren kennen, weten waar jouw angsten liggen. En dan? Ja. En dan, in het tweede deel van het boek zitten daar drie vaardigheden. Dat zijn confronteren, vragen stellen en complimenteren. Dat zijn de drie dingen waar je ontzettend veel je voordeel mee kan doen als je... in welke ongemakkelijke situatie dan ook. Ik heb een beetje moeite met het onderdeel confronteren. Ja, de meeste. Want dat geeft helemaal geen leuke situaties, toch? Nou, het mooie is met confronteren dat het uiteindelijk... het is met het goede doel, hè, een confrontatie. Is niet, meestal wil iedereen verder, wil je zelf natuurlijk verder. Maar ben je bang voor de afwijzing van de ander? En niet de confrontatie aangaan is dan eigenlijk meer zonde dan wel de confrontatie aangaan. Hmm. Want dan kun je samen verder komen. En dan is de gouden tip daarbij, is dat je daarbij je intentie vermeldt. Dat je vertelt waarom je het doet of waarom het belangrijk voor je is. En dat je ook gewoon vertelt dat je het helemaal niet leuk vindt om te confronteren. Hmm. Maar dat het wel iets is waarvan je echt gelooft dat het helpt. Dan hoef je niet in die zware termen, maar gewoon van... hey, ik wil dit graag met je delen en het doet me pijn. Ik vind het niet leuk om te zeggen, maar... Ja, zo gaan die gesprekken in mijn hoofd, hè, Wieger. Ja. En als je het zo uitlegt, dan denk ik... ja, it all makes sense, natuurlijk. Ja. Maar dan heb je altijd van die mensen... waar gewoon geen gesprek mee te voeren is. Van die dominante bazen. Ja. Van die mensen die gewoon recht door je heen praten. Niet naar je luisteren. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, de eerste, als je dat merkt dat je daar niet zo goed in bent... dan is het ook heel verstandig om... dat is een hele simpele techniek. En een eerste stap ook is om, dat noem ik dan tijd kopen. Dat je het niet probeert op dat moment op te lossen. Op het moment dat je overrompeld bent, dan ben je niet in je beste doen. Zeg maar. Dan zijn je hersens overstuur. Ja. Dus wat je moet doen, is dan zeggen... joh, ik weet even niet wat ik hiermee aan moet. Mag ik er even over nadenken? Of ik schrik nogal van je hele dingen die je zegt. Geef me even, ik kom aan het eind van de middag nog bij je terug. Maar ik wil heel even over nadenken. Dus het enige wat je dan hoeft te doen is te realiseren dat je overrompeld bent. Mm. En dan zeg je, je overrompelt me. Mag ik even nadenken? En dan kun je door. Dan maak je een pauze. En dat helpt. Dus op die pauzeknop drukken, even dat kan op de pauzeknop. Echt. Ja, je hebt misschien vroeger geleerd van je moeder tot 10 tellen... op het moment dat het lastig was, of niet? Oh nee, ik moest gewoon mijn mond houden. Altijd je mond houden. Ja, ik heb gelijk. Wat denk je nou zelf? Ga maar iets voor jezelf doen. Ja, ik heb een andere opvoeding gehad. Ja. Maar ja, oké, goed. Die pauzeknop, dat klinkt goed. Ja. En dan heb ik bijvoorbeeld... ik wil geen namen noemen en mensen vingers gaan wijzen. Maar er zijn van die mensen, met name politici eigenlijk... Ja. Die blijven maar doorpraten. Je kunt er helemaal niet op een pauzeknop drukken. Je kunt er niet tussenkomen. Hoe kom je achter dit soort... Nou, ben ik zelf aan het ratelen, maar dit soort ratelaars. Hoe kom je daartussen? Nou, wat je dan... Oh, een andere techniek is het noemen... het escaleren. Dat betekent dat je zegt... ik wil graag dit aan je met je bespreken. Dan doet hij dat niet. Ja. En vervolgens zeg je... hey, ik heb net ook gezegd dat ik dat met je wilde bespreken. En nu doe je het nog steeds niet. Dat noem ik een optellen in het escaleren. Dus zeg je, daarmee laat je zien dat je 1, 2, 3 keer het niet lukt. En dan op een gegeven moment krijgen mensen... oh, wacht eens eventjes. Er wil echt iemand hier iets zeggen. Ik kan niet een vierde keer nog een keer over iemand heen. Dus je moet een beetje in het gesprek moet je optellen. Dat is eigenlijk de verstandige zet daar. En de ongemakkelijke stiltes, wat doe je daar dan mee? Ongemakkelijke stiltes zijn natuurlijk een kwestie van interpretatie. Sommige mensen, weet je hoe heerlijk het is? Heb jij misschien ook van die verbindingen van die vriendinnen waarmee je bent... of je familie waarmee het heerlijk is? Als je lekker op een bankje zit in het park... maar niet als je iemand net ontmoet en je hebt daar een gesprek mee... en het is gewoon heel ongemakkelijk. Het ligt stil. Het ligt de hele tijd stil. Zoals bij first dates. Je wil gewoon weg. Je wil gewoon even gewoon niet hier zijn. Ja, wat doe je dan? Ja, god, op dat moment is het natuurlijk wel een beetje te laat. Hè? Dus dan, ik denk dat als je dat merkt en stelselmatig merkt... dat het gewoon niet vloeit. Nee, precies dat. Zoals in zo'n situatie van first dates. Ja, dan zou ik zeggen, volgende keer bereid je beter voor. Hè? Zorg dat je je vragen op een rij hebt. Chitchat bijvoorbeeld? Ja, chitchat is fantastisch. Hè? Chitchat is geweldig. Maar dat lukt ook niet altijd. Maar chitchat is prachtig. Koetjes en kalfjes. Oh, ja. Altijd een paar verhalen op je mouw hebben? Nou, liever vragen. Vragen beter dan verhalen vertellen. Vragen is de ander de ruimte geven. Dat is prettiger. Wie is Irene? Dat is mijn vrouw. Ah, dus het boek is opgedragen aan je vrouw? Ja. Aha, want zij staat voorin en ik denk, wie is Irene? Wie is dat? Heb je veel ongemakkelijke gesprekken met haar? Nee, dat valt wel mee. Maar we zijn wel samen door veel ongemak heen gegaan. Weet je, we zijn bijna 20 jaar bij elkaar. Dus we hebben wel het een en ander al met elkaar meegemaakt. Dus daarom heb ik het opgedragen aan haar. Ik heb haar we hebben elkaar natuurlijk gevormd en meegemaakt. Ja, het zou ook raar zijn als je... Ja, toch? Ja, we hebben, ik wil weg hier. Hoe vond je trouwens dit gesprek? Leuk. Ja? Ja, dankjewel. Oké. Nou, jij bedankt. Ik wil je bedanken voor in ieder geval het meebrengen van het boek De Gouden Gespreksgids. Hij is voor jullie hier, als je wil. Oh, hij gaat bij de rest van alle boeken. Ik ga hem eerst even lezen natuurlijk verder. Doe dat. Ja, heel plezier. Wieger Schoolse, dankjewel. En De Gouden Gespreksgids ligt vanaf vandaag in de winkel. En dat was het eerste uur van de Nieuws BV alweer. Op NPO 1 ben ik er morgen weer. Maar op NPO Radio 1 gaan we zo nog vrolijk een half uurtje door. Dus als je de radio nog niet aan hebt, snel even doen. Fijne middag. Eén uur. NPO Radio. Radio 1 met Natasha Gibbs. En zometeen is het weer tijd voor onze wekelijkse politieke rubriek met hoofdrolspelers Kay en Van Jolen, figuranten van dienst Bas van het Woud, Dylan Jessegulls en Pieter Omtzigt en vele anderen. Maar nu eerst, 7 partijen spreken van een goed gesprek bij de informateur. Nu in het uitgebreide NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Ja, de 7 partijen die daar waren bij Hamer hebben een goed gesprek gehad, zeiden de partijleiders na afloop. En ook D66-leider Kaag was tevreden. Ja, een goed gesprek met alle partijen. En natuurlijk bijpraten over de inhoud. Herstel en transitie, dus ideeën met elkaar gedeeld. Nou, dus dat is deze ronde. En zat daar veel overeenstemming in? Is het, Nou, ik denk dat heel veel partijen hebben natuurlijk al hun brieven geschreven, ideeën gedeeld. En iedereen voelt zich verantwoordelijk, hoe groot of klein je nu bent, om het land verder te helpen. Dat is een opdracht aan ons allemaal. Naast de 4 huidige coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, kwamen SP, PvdA en GroenLinks langs. Ze spraken over een herstelplan voor na de coronacrisis. Inhoudelijk wilden de partijen na afloop weinig kwijt. VVD-leider Rutte zei dat is afgesproken om een beetje stil te zijn over wat er precies over tafel is gegaan. In België krijgen mensen onder de 41 voorlopig geen Janssen-vaccin meer. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat besloten nadat er een vrouw met een buitenlandse nationaliteit in België is overleden. Volgens de minister van Volksgezondheid wordt er minder met Janssen geprikt zolang het Europees Geneesmiddelenagentschap de zaak onderzoekt. Dat wil zeggen dat wij wat de brede bevolking betreft, de mensen die 40 jaar of jonger zijn, voorlopig niet zullen uitnodigen om gevaccineerd te worden met het Johnson-Johnson vaccin. We zetten vandaag dat vaccin in, onder andere voor thuisvaccinaties, maar ook om precaire groepen, kwetsbare groepen te kunnen bereiken. Ja, die moeilijk voor een tweede opvolgvaccin kunnen opgeroepen worden en andere. Dus daarmee blijven we doorgaan. Maar voor de mensen van 40 jaar en jonger hebben we het nu ten bewarende titel niet ingezet. De overleden vrouw was in het buitenland gevaccineerd met het Janssen-vaccin en ze was jonger dan 40. Over de precieze doodsoorzaak is weinig bekendgemaakt, maar volgens de Belgische minister is er wel een verband met het vaccin. De kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi wil niet meer samenwerken met het Openbaar Ministerie. Vanochtend bleek op de zitting dat Nabil B. geen enkele medewerking meer wil verlenen. Volgens justitieredacteur Remco Andringa is Nabil B. ontevreden over zijn beveiliging. Er zijn ernstige problemen, zei zijn advocaat vanochtend in de rechtszaal. En wat die problemen zijn, ja, dat blijft gissen. Want om veiligheidsredenen wil niemand daar verder op ingaan. Maar de advocaat van Nabil B. zei ook dat er grote spanningen zijn rond de beveiliging van het gezin van de kroongetuigen. Het OM komt daar volgens hem de afspraken niet na, is nonchalant, luistert niet. Daarom deze stap. Wat de gevolgen zijn voor de zaak rond Taghi is onduidelijk. Zijn verklaringen die zijn al lang aan het dossier toegevoegd, dus die zijn er gewoon. Het OM zei dat het ook voor de zitting van vandaag geen gevolgen heeft. Maar ja, als die helemaal niet meer in de rechtszaal wil komen, dan betekent het ook dat hem geen vragen gesteld meer kunnen worden over wat hij allemaal weet over die verschillende moorden. En dat, dat doet het proces natuurlijk geen goed. Radiozender Phoenix draait voorlopig geen nummers meer van Lil Kleine. De rapper werd zondag op Ibiza opgepakt nadat zijn vriendin aangifte had gedaan van mishandeling. Het zou zijn gebeurd in de hotelkamer van het stel. Maandag kwam Lil Kleine weer vrij nadat de zaak tegen hem was geseponeerd. Vanaf vandaag kunnen ook mensen die in 1971 geboren zijn een afspraak maken voor een coronavaccin. De missionair minister De Jonge schrijft dat op Twitter. Dat betekent dat nu de eerste 40ers aan de beurt zijn. De Wit-Russische president Lukashenko heeft voor het eerst gereageerd op de reuring die is ontstaan na de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Afgelopen zondag, volgens Lukashenko, zijn de internationale regels gevolgd na de melding dat het Ryanair-toestel waarin Protasevich zat een bom aan boord had. De EU en de VS gaan uit van een nepmelding. Na een petitie die door 500.000 mensen werd ondertekend, komen er in de EU toch geen strengere regels voor plantaardige alternatieven voor zuivel, zoals amandel, soja en haverdrink. De EU was eigenlijk van plan om teksten als alternatief voor melk of kan worden gebruikt in plaats van kookroom te verbieden op verpakkingen. Het NOS-journaal. De rechters in de MH17-zaak zijn vandaag op vliegbasis Schilzerijen om zelf te kijken naar het wrak van het vliegtuig. In een hangar staat een reconstructie van het toestel die met de brokstukken van de voorkant is gemaakt. Volgens verslaggever Matthijs van der Wiel vinden de rechters het belangrijk om zelf het vliegtuig gezien te hebben. Waar het wat de rechters betreft om gaat, is dat er deskundigen zijn die van alles hebben geschreven en verklaard over de toedracht van de ramp. En dat is allemaal papier. En nu zegt de rechtbank, het helpt voor het begrip van die rapporten als we het een keer met eigen ogen gezien hebben. Natuurlijk, hè, het meten van afstanden tussen inslag en zo, dat is allemaal heel nauwkeurig gebeurd. Dat staat op papier. Toch wilden ze het een keertje met eigen ogen zien. En het kon, dus waarom zou je het dan niet doen? Volgens het OM wijzen de brokstukken op een inslag van een boekraket vanuit pro-Russisch gebied in Oost-Oekraïne. Maar de advocaten van de verdachten hebben andere theorieën. Ze zeggen dat de MH17 mogelijk door een ander vliegtuig uit de lucht is geschoten, of dat de boek juist ergens anders in Oekraïne is afgevuurd. In Syrië zijn vandaag voor het eerst in 7 jaar presidentsverkiezingen. Die gaan tussen zittend president Assad en 2 kandidaten die door het regime zijn aangewezen. Dus gaat iedereen ervan uit dat Assad al 20 jaar aan de macht gewoon blijft zitten, zegt correspondent Daisy Moore. Er is oprechte steun voor hem. Er zijn mensen die trots zijn op wat ze noemen de Syrische democratie, die vandaag zal zegevieren. En er zijn natuurlijk ook mensen die er anders over denken. Maar die zijn wel slim genoeg om dat niet aan een buitenlandse journalist te vertellen. Alleen de mensen die in gebieden wonen die onder controle staan van Assad mogen stemmen. Steven Bergwijn wordt niet opgeroepen voor het EK voetbal. Zijn management bevestigt dat hij een van de afvallers is uit de voorselectie van bondscoach Frank de Boer. De 12-voudige international kwam bij zijn club Tottenham Hotspur de laatste maanden nauwelijks meer aan spelen toe. Over ongeveer een uur maakt de bondscoach bekend welke spelers hij meeneemt naar het EK. Uit de voorselectie moeten naast Bergwijn nog 7 andere spelers afvallen. Het weer af en toe zon, maar ook hier en daar een bui. Vanmiddag op meer plaatsen regen. Bij een stevige westenwind wordt het een graad of 13. Morgen ook nog vrij wisselvallig. Vanaf vrijdag warmer en droger. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Beverwijk ruim 5 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. En op de A50 Oss richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Sint-Oederode en Eindhoven een kwartier extra reistijd. 3 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag, na 2:30 tijd voor BVSC met Diana Kuip. En wie zie ik hier staan? Wouter Bouwman. Ja. Oh, wat is er gebeurd? Roelof was koffie halen voor mij. Oh, Roelof moet voor jou koffie halen. Presenteert hij wel? Roelof presenteert wel. Ik ben zo in Italië. Diana Kuip zit erbij en we gaan het hebben over de schaal die kwijt is in Dordrecht. Je kijkt er een beetje verward bij ook. Ik ben ook een beetje verward. Dus ga jij even koffie halen? Of jij, Roelof is koffie gaan halen, jij gaat naar Italië. Oké, okay, het is een beetje puinhoop, maar het wordt heel leuk. Vast en zeker. Vanaf 2:30, nu eerst. Oh, Den Haag. Ja, een overspannen toestand. Zo kunnen we de politiek deze week wel omschrijven. Minister Van 't Woud zit thuis met een burn-out. Piet Omtzigt heeft zich nu echt voor 4 maanden ziek gemeld. En intussen buiten de toeslagen, stikstofplannen en versoepelingen over elkaar heen. En er wordt tussendoor ook nog altijd geformeerd. Ik bespreek het met de Haagse actualiteit. Tenminste, ik bespreek de Haagse... Wat een mooi jasje weer. Francisco, hallo. Hallo, ja, helemaal van apropos. Goed, fijn dat je bent aangeschoven. Je bent wel een beetje laat. Ja, het is wat drukker op de weg geworden. Volgens mij, ik weet het niet, ik denk dat de pandemie voorbij is. Ja. Het is dus ik snap het goed. Je bent niet alleen, gelukkig ben jij er ook. Peter Kee, ja. Welkom. Ja, fijn dat ik ook ben. Fijn dat jij er ook bent, ja, inderdaad. Ik vind het zelfs fijn dat hij er is. Ja, maar jij maakt altijd een late entree. Ik denk dat je het expres doet, Francisco. Nee, hij is altijd heel erg op tijd. Ik maakte me echt een beetje zorgen. Want ik bedoel, je hebt dat wel eens met zo'n meubelstuk dat in de weg staat. En als je dan er tegenaan schopt, prettig vindt. Ik heb mijn leven ernstig verbeterd. Sinds ik ontdekte, ik kwam mijn hele leven te laat. En toen ontdekte ik op een gegeven moment hoe dat komt. En sindsdien kom ik eigenlijk nooit meer te laat. Ik wil geen druk op je leggen. Want het laatste wat we willen doen is hier een burn-out of overspannenheid hebben. Want daar gaan we het wel over hebben. Want het is in Den Haag wel echt bal, hè, op dit moment, Peter. Is dat nieuw? Of hoort dat gewoon bij openbaar bestuur? Nou, ik ben nog eens diep het verleden ingedoken. En toen ontdekte ik wel dat het gewoon toch ook wel... dat er vroeger ook wel problemen waren, hoor. Ja? Dus ik dacht, ja, je komt het wel tegen als je gewoon een archief uitpluist en dan zie je dat er ook mensen waren die moeite hadden met de werkdruk. Want ik vond zoiets van de vrouw van Ruud Lubbers, die klaagde daarover. Nou, ik hoop toch wel dat we nog even op vakantie gaan. als ik de eer mag zeggen. Nog niet eens voor mezelf, maar wel voor Ruud. Want ja, Rutte, die is een beetje aan zijn eind van de tijden, hoor, dat betreft. Dat merkt waarschijnlijk niemand. Maar ja, die is toch moe. Mooi weer. En, maar het zit er wel in, denk ik. 1989 Ria is Lubbers, ja. Je kent haar nog wel. Zeker, ja. Absoluut. Ja, en maar er was ook ik heb er ook nog eens verder over nagedacht. Kijk, die politici die zaten vroeger altijd in Nieuwspoort te roken en te drinken alsof het een lieve lust was. En eigenlijk hoorde je ze niet zo heel veel klagen. Het was gewoon, het werk was nog veel heftiger. Alleen met veel ontspanning en veel wachten tot het debat weer eens een keer begon. En dan kruipen naar huis. Zo was het toen. En nu is het dat is allemaal niet meer aan de orde, hoor. Dus waar moet je heen met al die energie? Ja, nou ja, je zou denken, tijd over om de dossiers door te nemen, ja. Nou, en toch vallen ze om. Waarom gebeurt dat, denk jij, Francisco? Nou, omdat de wereld een beetje veranderd is sinds Ria Lubbers dit zei. Kamerleden moeten scoren, moeten in de aandacht zijn. We hebben een nieuw cyclus. Ja, het klinkt een beetje alsof we uit de vorige eeuw praten, maar die gaat 24 uur per dag door. Dus de verhalen zijn bekend. De mensen die om 5 uur 's nachts ochtends opstaan om de krant te lezen, zodat ze als eerste kamervragen kunnen instellen. Niet omdat ze het belangrijk vinden om die kamervraag te stellen. Niet omdat ze willen weten wat er aan de hand is, maar omdat ze daarmee in het nieuws komen. En als je in het nieuws komt, ja, dan krijg je aandacht. En als je in het nieuws bent, denken mensen ook automatisch dat je je werk goed doet. Dat is een goed Kamerlid. Dat is een goed Kamerlid, ja. Want die is veel in het nieuws, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. En ondertussen zie je dat onder invloed van diezelfde cyclus, van dat de ondersteuning van Kamerleden steeds verder is afgebouwd. Dat is niet alleen bij Kamerleden zo, dat is ook bij ministeries zo. Dat heeft Rutte deze daar natuurlijk mee begonnen, omdat helemaal. Ja, omdat hij wil het nu allemaal opbouwen. Dus ja, het niet, maar nu zijn de burn-outs en de overspanningen er. Nu die het slagveld overziet en ziet dat het toch een puinhoop is geworden, zegt hij: nou, oké, misschien moeten we. Maar dan moeten we nog even maar afwachten of hij dat ook gaat doen. Want even voor de duidelijkheid: Rutte wilde zo min mogelijk mensen eigenlijk. Ja, die wilde de trap van bovenaf schoonvegen. Die wilde, dus hij heeft het aantal ministers en staatssecretaris met 20% verminderd. Ja. De Kamerledenondersteuning was ook niet meer populair. Nee, er is geen Kamerleden die durft te zeggen: Rob Jette deed dat uiteindelijk wel, van te zeggen, ja, moet je luisteren, wij moeten meer ondersteuning hebben. Want, goed, daar plukken we dan nu alle vruchten van, de rotte vruchten eigenlijk. Ja. Maar in de tussentijd, Rutte lijkt helemaal nergens last van te hebben. Die man die is drukker dan ooit. Denk je dat hij een persoonlijk leven heeft? Weet ik niet. Dat weet niemand, hè? Ja. Dat gaat ons ook niks aan. Maar toen dit in het nieuws kwam, dacht ik, ja, hij is waarschijnlijk, voor hem is zo lijkt me zo'n man, zijn werk is zijn leven. En je hoort wel eens van politici die willen wat meer tijd voor hun gezin vrijmaken. Ja. Wij doen daar dan als journalisten vrij snel lacherig over. Maar je hebt natuurlijk een sociale omgeving waar je in verkeert. Je hebt kinderen, je hebt een partner waar je tijd aan moet besteden. Dat heeft hij helemaal niet. Ja, hij zal een sociale omgeving hebben, maar niet eentje die zo tijdrovend is. Dus hij kent dat hele probleem niet. En het lijkt me ook iemand die dat probleem niet kent. Dus zich wel, hij zal niet zeggen een burn-out is onzin, maar het is wel iemand die denkt, wat zou dat dan zijn? Hij voelt dat niet. IJzeren conditie, hoor. Maar het is waar wat je zegt. Er is niet veel leven naast dat leven. Ja. Overigens is het wel zo dat de Nieuwsbv zelf heeft vorig jaar nog onderzoek gedaan, 2 jaar geleden. Collega David van der Wilde is erin gedoken, 50 Kamerleden gesproken. Met moeite, hè? Want die andere 100 Kamerleden wilden niet meewerken aan het onderzoek. Waarom niet? Omdat je klaagt niet over je werk. Dat is niet, dat hoor je niet te doen als Kamerlid. Die fracties hielden dat tegen. Het zijn zakkenvullers, politici, weet je wel. Het is niet bonton om te zeggen. Dus dan gaan de zakkenvullers ook nog een keertje klagen. Zo'n soort houding zat erin. Grote partijen die zeiden, nee, daar doen onze mensen niet aan mee. Terwijl het natuurlijk een heel erg zinvol onderzoek was. En daar ook wel uit bleek dat die mensen ook inderdaad de ondersteuning ontberen. Ja. Als je kijkt naar hoeveel mensen er in andere landen een Kamerlid ondersteunen, dan is dat in Duitsland, heb je dan snel over 10 medewerkers. In de Verenigde Staten niet goed te vergelijken, maar dan heeft een senator al snel 50 medewerkers. Nou ja, dat is hier is het er 1. En sinds Rob Jetten, die kwam vlak na dat onderzoek van hier, kwam die met een motie in de Kamer om toch meer geld te krijgen. Die vroeg toen om 15 miljoen. Dat is uiteindelijk 10 miljoen geworden, geloof ik. En dat betekent dat er wel extra medewerkers zijn toegevoegd. Maar waarom duurt dat zo lang? Ik bedoel, je hebt net een fragment laten horen uit 1989, hè, Ruud Lubbers. We weten dat Kamerleden gemiddeld meer dan 80 uur werken per week. Ja, waarom gebeurt daar dan niks aan? Nou, ik denk dat het te maken heeft met dat beeld van de politici die maar een beetje lopen te klagen en eigenlijk niks lopen uit te vreten. En er is natuurlijk ook nog wel een verschil tussen een grote en een kleine fractie, weet je wel. Want in een grote fractie moet het werk nog wel verdeeld worden. Heb je een grote fractie, kan goed, heel goed functioneren. Maar is het een kwestie? Het is ook een maatschappelijke ziekte. Ik bedoel, zeg jij wel eens tegen je baas... Ik vind dat ik wel te hard moet werken. Dat zegt niemand die dat zegt. Natuurlijk zeg ik dat wel. Ja, zeg jij dat? Oh ja, zeker. Ik vind het gewoon te heftig. Dan kom je lui over en dan komt het alsof het te veel is... of je zwak bent. Er is een cultuur geschapen waarin dat allemaal niet oké is. Dus je ziet ook mensen... En natuurlijk dat het ook gezien wordt als gezond dat je hard werkt. Mm. Terwijl het natuurlijk heel erg ongezond is dat je hard werkt. Zou meer Kamerleden een oplossing zijn, Peter? Nou, dat wordt wel aangedragen nu door enkele deskundigen. En het grappige is ook dat in andere landen... dat we echt het minste aantal Kamerleden hebben in Europa eigenlijk. Als je het afzet tegen het aantal grootte van de bevolking... En ik ben daar nog even achter de derde machtswortel aangegaan. Dat is eigenlijk, daar moet je het mee uitrekenen hoeveel mensen, uit hoeveel mensen het volk bestaat en hoeveel Kamerleden er dan bij horen. Ja. Nou, jij weet ook wat de derde machtswortel is van 17 miljoen, toch? Godzorg. Francisco? Ja, Francisco moet het wel. Die Francisco heeft... Ik gun jou graag deze glansrijke rol. Heb je hem niet? Kun jij even die formule uitleggen, alsjeblieft? De formule leg ik niet uit, maar het aantal is dan 259 Kamerleden. Ja, dat zou dat. Hoe kom je daar? Ja, dat is, ja, weet je... Het is, de derde machtswortel, dat weten we toch wel. 259. Ja. Heb je toch wel geleerd bij wiskunde A? Ik heb MAVO 3, Peter. Heb je dat laten dus vallen? Ik heb geen wiskunde. Nee, anyway, 259. Dat is toch beduidend meer dan we er nu hebben. Ja. Maar ik weet niet of ik nou zo blij word van het idee van nog meer Kamerleden. Want ik ben zo bang dat we dan... voor je het weet met 36 partijen zitten in plaats van 18. Ik denk dat het juist minder wordt. Ja. Nou, denk je dat? Ja, want dit is eigenlijk een soort... Je zou kunnen zeggen, omdat er te weinig ondersteuning is... doet de Kamer zijn werk slecht. Omdat de Kamer zijn werk slecht is, komen er meer partijen. Dat zou je ook kunnen concluderen. Dat is een gevolg. Mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. Waarom voelen ze zich niet vertegenwoordigd? Omdat die Kamerleden hun werk niet goed doen. Waarom doen die Kamerleden hun werk niet goed? Omdat ze te weinig ondersteuning krijgen. Nou, dus op het moment dat je daar meer ondersteuning krijgt, dan krijg je ook meer. En we hebben nu helemaal... Ik zeg dus, ik geloof wel in meer ondersteuning. Dat lijkt me ontzettend goed. Maar meer Kamerleden heb ik zo mijn bedenkingen bij. Bovendien, we kennen ook maar hooguit 50 Kamerleden. Maar waar ben je dan bang voor, Peter? Meer gekibbel of zo? Ja, nog meer versplintering, nog meer... ingewikkeld proces, meer, een tijdrovend proces. Meer Kamerleden zou ook kunnen betekenen minder ja-knikkers. Want dat is natuurlijk het andere aspect, daar heeft niemand het nog over. Maar Rutte heeft natuurlijk niet alleen voor ogen gehad een kleine overheid... maar ook minder weerstand. Waarom zit Pieter Omtzigt ziek thuis? Omdat hij iedere keer moest vragen om informatie die hij maar niet kreeg. Hij werd tegengewerkt door het kabinet. Waarom? Er moest een functie elders voor hem bedacht worden. Maar je moet een keer ophouden voor Pieter Omtzigt, want die zit thuis te luisteren. En dat mag niet, ik las in de krant door de media dat hij daardoor nog weer meer... Dat is natuurlijk, ik begrijp dat het een zware last is. Dat je dat steeds weer naar je toe trekt en toch er niet aan denkt, dat niet respecteert. Er zit hier wel een mens 4 maanden thuis met een burn-out. Ik begrijp, Peter, dat jij iemand die zo begaan is met het publieke imago van Pieter, van de politici. Ik wil eventjes wel niet over de situatie Pieter Omtzigt verder doorpraten, maar wel over de gevolgen daarvan. Want laten we even kijken naar Wopke Hoekstra, CDA. Wordt het nu makkelijker of moeilijker voor hem nu Pieter Omtzigt de knoop heeft doorgehakt? Nou ja, ik kwam hem tegen in de wandelgangen gisteren... en ik heb even gauw zo'n zetje gegeven van... nou, er liggen kansen nu, Wopke. Ik bedoel, nu, als je nu snel een kabinet formeert... dan, en de fractie moet erover stemmen... en je hebt 15 leden van de fractie die aanwezig zijn... en Pieter is er niet bij, ja, dan heb je kans dat er minder tegenspraak is. Dus ik zou tempo maken, het nu snel regelen. Zit je nu te bepleiten dat Pieter Omtzigt... eigenlijk buitenspel gezet moet worden? Ik heb het eigenlijk niet over Pieter, had ik het, maar... Nee, je noemde het net nog. Het lijkt wel Rutteaans, ik heb het niet over Pieter gehad. Het was je zou kunnen denken, nou, Wopke Hoekstra, hier ligt een kans. Nu kun je dat kabinet in, om dat kabinet in te gaan... en dan een deal te sluiten zonder dat hij steeds hoeft te bellen met Enschede... om de kritiek, of het goed is. Dat hij de kritiek van Omtzigt kan negeren, dat bedoel je eigenlijk te zeggen? Nee, want die is er nu niet, want in principe houdt Pieter Omtzigt nu rust... Dus dat is nu even weg. Dat kan er dan nu eindelijk hoe ziekmakend moet het zijn, Pieter? Hoe ziekmakend moet het zijn dat je ziek bent door je enorme werkoverlast... en dat je dan ziet dat de kans om daar verandering te brengen... teniet wordt gedaan door het feit dat je ziek bent? Nou, dat is natuurlijk niet waar, want dat boek van hem ligt gewoon in de winkel. En Hoekstra gaat natuurlijk wel kijken. Dus had je dan niet tegen Hoekstra moeten zeggen... hoe ga je dat nu oplossen, nu je je belangrijkste adviseur nu moet je tempo maken, jongen. Maar dat is gewoon een adviesje vanuit de losse pols. En ja, dan ik met vind het opmerkelijk dat een journalist adviezen geeft. Maar je kan natuurlijk zeggen, dat nu met heeft hij juist een probleem. Ja, knipoog. Ja. Knipoogjournalistiek ken ik. Hij heeft nu een probleem. Hij moet nu zonder zijn belangrijkste adviseur verder. Dat zou de houding van de journalistiek moeten zijn, toch? Nee, dat hoeft helemaal niet te houden van de journalistiek. Okay. Nee. Wat dan wel? Nou, dat, in principe moet je gewoon kritisch volgen wat het proces gaat brengen. Nou, maar door te zeggen, je kan nu snel voor, ik geef hem een vrijblijvend adviesje. Waar wij misschien later weer heel veel plezier van kunnen hebben. Maar ben jij nou adviseur geworden? Nee, zo moet je dat niet zien. Okay, goed. Maar, ik wil naar die formatie. Want gaat er nu eindelijk geformeerd worden? Nu we dit nieuws allemaal hebben? Nou ja, dat is nog niet heel aanstaande. Want morgen gaat, of als het vandaag gaat, Hamer praten met 7 partijen. Hij heeft ze al gedaan. Ja. Vandaag? Nou, dat is niet meteen dat je dan tempo maakt. Ja, je zou dan een selectie kunnen gaan maken. We begrepen dat het goede gesprekken zijn geweest. Ja, dat zal. Maar waar we niks van mogen horen, want het gaat over een nieuwe cultuur die open en transparant moet zijn, dus we kunnen daar verder niks over zeggen. En that's it. En dat regent. Ja, zo gaat dat. Hey, de 7e formerende partijen van vandaag zeggen massaal over hun ontmoeting met informateur Mariette Hamer. Het was een goed gesprek. En jij zegt, ja, we kunnen daar niet zo heel veel verder over zeggen, maar we kunnen toch wel wat conclusies alvast... Nou, ik dacht ineens vanochtend tijdens het lezen van de krant... en dat dit gesprek zou plaatsvinden, dacht ik... hoe tof zou het eigenlijk zijn als die 7 partijen een kabinet zouden vormen? Dat kan natuurlijk. Iedereen zegt dan meteen, dat kan dit natuurlijk niet. Maar dan heb je 107 zetels in de Tweede Kamer. Dan kan er VVD, ook een partij... D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie. Dit zijn kennelijk de partijen waar het om gaat. Die praten over de kabinetsformatie. Nou, ga met z'n allen erin zitten. En dan heb je een kabinet waar altijd een partij uit kan stappen. Zonder dat het valt. Nou, dan moet je ook met elkaar... We hebben een nieuw Nederland nodig, nieuwe bestuurscultuur. Nou, dit is je kans. Zet ze alle 7 bij elkaar. Peter begint meteen te lachen, want het is natuurlijk een beetje raar. Maar misschien dat je met een andere premier of... Dat is een beetje het probleem. De SP wil natuurlijk niet in het kabinet met premier. Nou, het landsbelang vind ik dat Rutte makkelijk plaats kan maken natuurlijk. En als dit een optie is. Nou, 7 partijen, een open bestuurscultuur, lekker openlijk discussiëren. Precies. Nou ja, ze hebben een poging gedaan al, hè, afgelopen de week. Tijden van de NL herleven. In de ministerraad, Kaag en Rutte, die elkaar in de haar zijn gevlogen... en dat uitgebreid in de Telegraaf teruggelezen is. Nou ja, dat is nou een teken van een nieuwe bestuurscultuur natuurlijk. Want, grote ruzie in de ministerraad. Daarna openlijk naar buiten. En ook nergens zich voor schamen natuurlijk. Want ja, zo liggen de verhoudingen. Ben je nou een beetje ironisch aan het praten? Of ben je dit? Oh, nee, oké. Okay, goed. Oké, okay, nou, over ruzie trouwens gesproken. Die ruzie tussen Rutte en Kaag. Ja, linkerruzie. Ja, Israël. Gaat dit nog wat worden, denk je? Francisco? Ja, dat lijkt tussen me wel. Tussen die twee, gaat dat ooit opgelost worden? Dat het echt politieke vrienden zullen worden. Hoewel, dat zijn het misschien ook wel. Maar dit zijn fundamentele dingen. Je kan natuurlijk zien hoe Rutte die twitterde toen de Gaza-oorlog uitbrak. Iets over dat hij vol achter Israël stond. En de Kaag corrigeerde dat min of meer, zover je dat kan doen. Dat er toch vooral naar het internationaal recht gekeken moet worden. En je kan constateren dat Israël daar zich niet aan hield. Dus dat ligt een beetje anders. Maar het zijn natuurlijk wel volgens mij... Nee, het was wel interessant, want inderdaad... Rutte had een tweet meteen toen het conflict uitgebroken was. En Kaag corrigeerde dat op zaterdag, de volgende dag. En op zondag kwam Rutte wel met een andere toon... kwam hij met een andere boodschap. Dus hij luistert wel degelijk naar Kaag. Nu hebben ze ook een enorme ontploffing gehad daar binnen de kamers. Maar uiteindelijk, en Kaag is naar buiten gelopen... en Rutte heeft daarna toch weer zijn excuus gemaakt. Dus je ziet... we kennen hem als een driftkop, hoor. Dus het is veel vaker. Rutte. Het gebeurt wel vaker daar. Dat hij een uitbarsting heeft en dat hij daarvan terugkomt. Ik sluit niet uit. Maar je ziet toch dat ze dan toch genoeg power heeft om hem zijn excuus aan te laten. Denk je dat die tweet dat die oproep van hem aan KLM... dat ze toch niet over Wit-Rusland moeten vliegen, dat die van Kaag afkomstig is? Nou, ik kan me voorstellen dat die van het gehele kabinet afkomstig is. Ja, maar ik kan me toch voorstellen, omdat Rutte me niet iemand lijkt... die bedrijven tot orde roept. En ik het opvallend vond dat hij dat deed. Dat ik me zo kan voorstellen dat minister van Buitenlandse Zaken Kaag heeft gezegd... misschien moet je hier eens wat aan doen. Ik zou me dat zo kunnen voorstellen. Ik weet niet precies hoe de achterliggende... Dat er Rutte door Kaag wordt ingefluisterd. Nou ja, die heeft natuurlijk wel degelijk invloed. Het kabinet vindt daar natuurlijk iets van op zo'n moment. En alleen KLM had al overleg gehad met kabinetskringen. En had gezegd, we blijven gewoon doorvliegen. Ja. En toen ineens was het toch niet meer zo'n goed idee. Dus ik denk dat misschien de correctiemethode vaker werkt. Wat zeggen ze eigenlijk bij D66 hierover, over de hele situatie, Peter? Over welke situatie bedoel je? Nou, gewoon Rutte Kaag. Hoe wordt daar binnen gereageerd hierop? Nou ja, ze vinden dat beide verhoudingen horen die er binnen, een kabinet kunnen zijn. Dus je mag conflicten met elkaar uitvechten. Je hoeft het niet per se via in de krant naar buiten te brengen. Maar ja, als de ministerraad er is, zijn daar nogal wat getuigen van. En wie precies dat naar buiten heeft gebracht, dat is niet zo duidelijk. Nou, zij zou wel eens de eerste kunnen worden die gaat aantonen dat Rutte niet zo goed functioneert. Hm. Als dit vaak gebeurt. Nou, zijn er wel dat is verschuiving... toen niet eerder gebeurd vanuit het kabinet. Nee, er zijn wel verschuivingen gaande. Ja, Kaag is door al die verschuivingen dus gewoon minister van Buitenlandse Zaken. Stef Blok doet economische zaken. Gaat het beleid eigenlijk veranderen hierdoor? Gaan we dat merken? Of blijft het demissionair kabinet gewoon op de winkel passen, Peter? Ja, in eerste instantie blijft het demissionair kabinet op de winkel passen. Ik vroeg me wel af hoe ze die post als op Buitenlandse Zaken gaat combineren met het formatiebesprekingen. Oh ja. Want daar komt het wel op neer. Maar goed, daar hebben ze allemaal last van natuurlijk. Onze premier moet ook aan tafel voor een formatie. Maar Buitenlandse Zaken, ja, je zou zeggen, de wereld komt weer wat tot leven. Er kan weer gereisd worden. Ze hebben elkaar lang niet fysiek ontmoet. En nu dat weer een beetje mogelijk begint te worden, zit onze minister van Buitenlandse Zaken voornamelijk aan een tafel met Mark Rutte. Misschien met Wopke Hoekstra en misschien met Lilian Ploemen. Maar dat zal toch, daar ligt de prioriteit op dit moment. Ja, en dat zag je toch al. Want door het beleid van Rutte bijvoorbeeld, door zo min mogelijk ministers te benoemen en die zoveel mogelijk werk te geven, was een van de gevolgen van de afgelopen 10 jaar dat hij aan de macht is geweest, dat ministers amper buitenlandse reizen nog maken. Daar hebben ze geen tijd voor, want ze moeten al in Den Haag zijn. Ja, nee, dat is echt drastisch afgenomen. We hebben bijvoorbeeld ook geen... De afgelopen jaar, we hebben bijvoorbeeld absoluut al sinds Rutte er is geen staatssecretaris van Europese Zaken meer. Want Europa is natuurlijk niet belangrijk. Hè? Dus... Ja, jij gaat even goed kijken, maar dan, volgens mij was het laatste Frans Timmermans. Ja. Ja. En dus er is een... dat buitenland is onder Rutte en het ondergeschoven kindje geworden. Nou, en dat... Goh, er is een wereldwijde pandemie. Dat wordt wel steeds belangrijker. Dus ook daarin zie je dat de bal terugkaatst. En hij een probleem heeft als gevolg van zijn beleid. We gaan ermee stoppen, jongens. Ja. Even tot rust komen. Even ademhalen. Ja, joh. Het wordt jullie anders veel te veel straks. Ik wil niet dat we hier overspannen zitten of te veel druk op onszelf leggen. Oh, even achterover hangen, kopje koffie pakken. Ik zie dat Peter het nodig heeft. Nee, maar ook, ik wil trouwens ook niet de spot drijven met overspannen zijn. Peter K., Francisco van Jolen, dank jullie wel. En dit was het alweer voor vandaag, de Nieuws BV. Zometeen BVSC op deze zender. En uiteraard later op de middag alle aandacht voor de uitspraak in de grote klimaatzaak tegen Shell. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Tom Groffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Stap over naar Promovendum En wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. NPO Radio 1.